To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS podał nazwiska swoich przedstawicieli w komisji, która zajmie się wyjaśnianiem nadużyć reprywatyzacyjnych w Warszawie. Przed rosyjskim sądem staną domniemani organizatorzy ataku terrorystycznego w Sankt Petersburgu. 14 milionów dolarów, tyle na walkę z fałszywymi informacjami w sieci chcą przeznaczyć giganci branży internetowej. PiS podał nazwiska czterech swoich przedstawicieli w komisji weryfikacyjnej, która zajmie się wyjaśnieniem nadużyć reprywatyzacyjnych w Warszawie. To doktor nauk prawnych, komornik Łukasz Kontrakto, Sebastian Kaleta, prawnik po aplikacji radcowskiej, obecny rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, a także posłowie Jan Mosiński i Marcin Horała. Zdaniem przewodniczącego komisji, wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, ten skład jest gwarancją zarówno jakości pracy komisji, jak i tego, że państwo odzyska swoją podstawową funkcję, dbałość o najsłabszych i o sprawiedliwość. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wyznaczył wagę ciężką do walki o sprawę fundamentalną, to znaczy o sprawiedliwość w Polsce. Można by było powiedzieć, że jest to synteza ludzi doświadczonych, doktor nauk prawnych, ale również młodych prawników, doświadczonych parlamentarzystów. Pozostałych czterech członków komisji weryfikacyjnej wskażą kluby parlamentarne Platformy, Kukiz 15, Nowoczesnej i PSL. Napad na pocztę w centrum Wrocławia. Nieznany sprawca wszedł do placówki Poczty Polskiej przy ulicy Ruskiej. Mężczyzna przedmiotem przypominającym broń zagroził obsłudze, zażądał wydania pieniędzy i kiedy je dostał, uciekł. Poszukiwania przestępcy trwają. Wkrótce przed rosyjskim sądem staną domniemani organizatorzy ataku terrorystycznego w Sankt Petersburgu. Na początku kwietnia w petersburskim metrze eksplodowała bomba domowej produkcji, zabijając 16 osób i raniąc ponad 50. Wkrótce po zamachu rosyjskie służby zatrzymały 10 mężczyzn pochodzących z byłych republik Związku Radzieckiego. Sam zamachowiec samobójca Akbarzon Dżaliłow urodził się i większą część życia spędził w Kirgistanie. Zatrzymani są podejrzewani o związki z organizacjami dżihadystycznymi działającymi w Syrii. Trzem z nich Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej już postawił zarzut udziału w zamachu terrorystycznym. W najbliższych dniach także pozostali zostaną postawieni w stan oskarżenia. Rosyjskie media przypominają, że w trakcie przeszukania mieszkań zajmowanych przez podejrzanych, policja znalazła materiały wybuchowe, broń, środki łączności i gotówkę. Odpowiedzialność za kwietniowy atak w petersburskim metrze wzięła na siebie organizacja terrorystyczna Batalion Szamila, która działa na terytorium Kaukazu Północnego, głównie w Czeczenii i ma związki z komórką Al-Kaidy kierowaną bezpośrednio przez Aymana al-Zawahiriego, uznawanego za następcę Osamy Bin Ladena. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 14 milionów dolarów, tyle na walkę z tak zwanymi fake newsami, czyli fałszywymi informacjami w sieci, chcą przeznaczyć giganci branży internetowej. Google, Facebook, Mozilla czy Wikipedia uruchamiają narzędzia, które mają takie informacje albo wychwytywać, albo je weryfikować. Już teraz część artykułów jest sprawdzana przez wyspecjalizowane organizacje, mówi Piotr Zalewski z Google Polska. Działa to już w bardzo szerokiej skali, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i we Francji, gdzie przy różnych artykułach pojawia się taka etykietka z informacją, na ile to, co przeczytaliśmy, jest prawdziwe. A czy my sami coś możemy z tym zrobić? No możemy, ale to niestety wymaga pracy, to znaczy sprawdzania źródeł i użycia głowy, a nie wierzeniu tempemu we wszystko, co się czyta. Mamy też problem z tak zwaną edukacją medialną. Zdecydowanie, niestety ten poziom jest dosyć niski. Barbara Krywoszejew z Fundacji Nowoczesna na Polska. Rzeczywiście nie ma w polskiej szkole w tej chwili takiego przedmiotu stricte edukacja medialna. Też uważam się, że dzieci powinno się uświadomić, że to, co jest w telewizji, to niekoniecznie musi być stuprocentową prawdą. Wielu użytkowników traktuje te informacje jako niepodważalną prawdę. Tak nie jest. My staramy się, żeby dany wynik był jak najwyższej jakości, jak najlepszy, ale nie mamy żadnego narzędzia, które sprawdza, czy coś jest prawdziwe, czy fałszywe. Duża liczba tak zwanych fake newsów pojawiła się na przykład przy okazji wyborów w Stanach Zjednoczonych. W Polsce z kolei często pojawiają się fałszywe informacje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, polskich żołnierzy w Zagłębiu Donieckim, czy szerzej stosunków międzynarodowych w trójkącie Warszawa, Kijów, Moskwa. A już teraz czas na sport. Michał Gąsiorowski. Dla jednych to historyczna szansa, dla innych możliwość uratowania sezonu. Dziś rewanżowe półfinały Ligi Europy. Ajax Amsterdam po wygraniu 4-1 z Olimpikiem Lyon jest dosyć spokojny. Więcej emocji powinno być w meczu Manchester United z Celtą Vigo, po tym jak w poprzednim spotkaniu Czerwone Diabły zwyciężyły na wyjeździe, ale tylko 1-0. Trener Mourinho nie ukrywa, już od jakiegoś czasu to Europa League jest priorytetem. W lidze trzeba było nieco odpuścić, czego świadectwem było choćby oszczędzanie części graczy w ostatnim pojedynku z Arsenalem. Jeżeli chodzi o motywację, to mamy równowagę. Ludzie Celty deklarują, że to najważniejszy mecz w ich historii. Ja uważam, że również dla nas. Nieważne, gdzie wcześniej graliśmy, w jak ważnych spotkaniach braliśmy udział, ważny jest następny mecz. Nie sądzę, by marzenia Celty były większe od naszych. Media na Wyspach zwracają uwagę, że to być może jedna z ostatnich szans na zabłyśnięcie dla legendy klubu, Wayne'a Rooney'a. Rooney'a, który na konferencji przedmeczowej zasugerował, że chciałby jeszcze na Old Trafford pograć. W piłce nożnej jest różnie, są różne fazy i różne wyzwania w zależności od stadium kariery. W tym sezonie nie grałem tak często, jakbym chciał, ale nie wyrzuciłem zabawek z wózeczka, nie obraziłem się. Jestem piłkarzem, chcę grać. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Oba mecze zaczynają się, o, dokładnie, w tym momencie. W Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie dziś Czesi dopiero po dogrywce wygrali 1-0 z Norwegami, a Rosjanie 3-0 rozprawili się z Duńczykami. U nas w koszykarskiej ekstraklasie bardzo zacięta rywalizacja o awans do półfinału. Po czterech meczach Energa Czarni Słupsk remisuje z Anwilem Wocławek 2-2. Dziś górą była Energa, która zwyciężyła 83-76. Do gry w półfinale potrzebne są jednak 4 zwycięstwa. Dokładnie tyle samo potrzebują czołowi tenisiści, by wygrać turniej w Madrycie. Numer 1 światowego rankingu Andy Murray zatrzymał się jednak już na swoim drugim meczu. Przegrał w dwóch setach do 3-3 z Chorwatem Borną Koriczem. Co ciekawe, Koricz ma ewidentnie patent na Maria, bo wygrał z nim 2 z 4 pojedynków. Większych problemów nie miał za to rozstawiony z dwójką Serb Novak Djokovic. Do 4-5 pokonał Hiszpanów Feliciano Lopeza, a na konferencji zdołał jeszcze błysnąć wypowiedzią po hiszpańsku, bo tego języka akurat się uczy. Teraz to wszystko, Sport w Trójce, ponownie po 23. Jutro pogodniej, bez opadów w północnej części Polski, na południu chmury i deszcz. Cieplej niż dziś, 15 stopni w Trójmieście, 16 w Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie, 18 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 19 w Poznaniu i Wrocławiu i 20 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Witam Państwa. We Francji już od 4 dni mamy prezydenta elekta Emmanuela Macron. Do tego tematu chciałem nawiązać, aby teraz już poza wyborczymi emocjami zastanowić się, skąd wziął się ten polityk, dlaczego jego rywale okazali się tak słabi i kiepscy i jak można przewidywać, jak wyglądać będzie jego polityka. No ale skoro dzisiaj będziemy mówić o słodkiej Francji, no to nie może zabraknąć Edith Piaf. Les aristocrates, on les prendra. La croix sans ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La croix sans ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La croix sans ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pondra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. la loi sans ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme. Ça ne pouvait pas durer toujours. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Edith Piaf, rewolucyjna pieśń, takie fleciki, taka buńczuczność, wszystko to, co kojarzy nam się z Republiką Francuską, która ma taką bardzo głęboką, zawsze buntowniczą opowieść, jakby powiedział jeden z naszych gości, a jest nim Eryk Misterycz, oprócz niego profesor Marek Cichocki i Ewa Hildebrandt, a cała ta trójka będzie dziś zastanawiać się razem ze mną, dlaczego wygrał Macron, dlaczego jego rywale byli stosunkowo kiepscy i w rozsypce. Tu już Eryk się burzy, ale to za chwileczkę. A ja zacznę pytanie od podstawowego pytania. Skąd się wziął Emmanuel Macron? Jakie były jego losy życia? Dosyć burzliwe, bo swoją małżonkę poznał w wieku 15 lat, a obecnie ma 39 lat. 39, tak, tak. I jak to, pani Ewa Hildebrandt, jak to wyglądało? Potwierdzam. No, spotkanie w liceum. Pikantnie zaczynamy troszeczkę. Nie, właśnie próbuję znaleźć formę, która by... Wszystkie też są chyba wątki pikantne. Która by była jak najbardziej oględna. Nie no, uczucie gorące, rozpalone w klasie maturalnej, a nawet rok przed taka maturą. Klasyczne francuskie liceum, prawda? Klasyczne liceum klasycy. Madame Brigitte Trogneux, bo tak ona się nazywała, córka znanego cukiernika w mieście zresztą, która była nauczycielką francuskiego i która uczyła młodego Emmanuel francuskiego oraz... Jako mężatka matka dwójki dzieci. Dwie córki, tak. Więc no, oprócz francuskiego jeszcze były zajęcia z teatru po godzinach i Emmanuel Macron przychodził w ramach właśnie edukacji takiej teatralnej i razem widocznie opracowywali jakieś sztuki i dzieła teatralne. A no sąsiedzi i to się... mówili, pewnie przychodzi do jego dwóch córek, które były w jego wieku. No to by się rzeczywiście układało w logiczną całość, no ale rzeczywistość pokazała co innego i ku zdziwieniu sąsiadów dwie panienki znalazły sobie swoich przyjaciół czy narzeczonych, no a Emmanuel dalej przychodził do pani domu, więc wydaje mi się, że to dość szybko wyszła na jaw ta historia. Wyszła awantura. I mimo, że Francja jest dość krajem, jak wszyscy wiemy, liberalnym, jeżeli chodzi o kwestie obyczajowe. To jednak skończyło się to wyjazdem pani Trogneux do Paryża. Wraz z nią wyjechał również Emmanuel i dalej medialna cisza nastąpiła. Co tam dalej się działo i tak dalej. To właśnie. Więc, teraz do Eryka. Kiedy on wychynął w świecie polityki francuskiej? To była fascynująca kampania i fascynująca jest postać Emmanuela Macron. Dlatego, że gdybyśmy tak szukali na polskiej scenie politycznej, bo przecież mamy za 2 lata wybory takie czy siakie, również prezydenckie, to gdybyśmy teraz się rozglądali, to byśmy się rozglądali wokół młodych asystentów, młodych ludzi, którzy są na styku biznesu i polityki, których można by było jeszcze przez system dokształcić w prezencji, dokształcić, trochę dosportowić, nauczyć języków. No, ale to sugeruje pan, że z każdego można zrobić sztab, tak? Jeżeli jest trochę czasu i jeżeli jest dobry materiał, a ten materiał był bardzo dobry w przypadku Emmanuela Macron. I to przygotowanie tego kontrrewolucjonisty, bo mamy do czynienia nie z rewolucją we Francji, tylko z kontrrewolucją. Że nie, jakby to powiedziała pewna polska reżyserka, żeby wszystko było tak, jak było wcześniej. Tak, żeby wszystko było tak, jak było wcześniej i żeby François Hollande, który nie może być chociażby z tego powodu, że ledwie 4% w którymś sondaży, ledwie 4% Francuzów życzy sobie, aby wystartował, więc François Hollande nie mógł wystartować. I wynalezienie tego bardzo dobrego materiału na prezydenta. Ale to wynalezienie to jest takie bezosobowe. Bo to jest bezosobowe. Holland wynalazł? Nie, to jest tak, że jeżeli mówię o Emmanuelu Macron jako o tym kontrrewolucjoniście, to on przecież musiał obronić republikę, obronić demokrację przed rewolucją, przed ludźmi, którzy nie szanują demokracji, nie szanują republiki, nie szanują naszych walorów, naszych zasad, naszych, czyli Paryża, elit, liderów opinii, stowarzyszeń, lóż z organizacji. Właśnie. Słowo loża pojawiło się organizacji, w Polsce zawsze wywołuje jakieś takie zgrzytanie. Jedni mówią, że to jest kpina, ale przecież we Francji chyba loże są znacznie bardziej jawne niż w Polsce. Ani się z tego nie kpi, ani specjalnie nie ukrywa i politycy z pierwszych rzędów specjalnie nie ukrywają przynależności do loży masońskich. Także po jednej i po drugiej stronie można znaleźć przedstawicieli. Na lewicy i na prawicy, tak. I tutaj a Macron, to jest taka specyfika, że tak powiem, wewnątrz czy na zewnątrz? Więc tutaj nie wiem, bo on nigdy oficjalnie nie zadeklarował przynależności, ale był bankierem Rothschilda, jest blisko ze środowiskami biznesu. No jest parę takich charakterystyk, które mogłyby pasować, ale no naprawdę tutaj nie można. Pytanie do Marka Cichockiego. Kiedy pierwszy raz zwrócił pan na Macrona? Kiedy pan usłyszał, że jest taka postać? No jeszcze przed wyborami, kiedy wydawało się, że tym takim właściwie pewniakiem w pewnym sensie jest raczej Fillon. Jednak mówiło się także o takim właśnie młodym, zdolnym, rzutkim francuskim polityku Macronie jako takiej nadziei, jak to się mówi, nadziei białych. Czy ja sądzę, że się mówiło czasami partia ludzi rozumnych. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście to określenie mówiące o styku polityki i biznesu jest takim kluczowym, podejrzewam, dla zdefiniowania tej postaci i jego miejsca i jego funkcji. To jest zresztą w ogóle bardzo ciekawe, bo jak spojrzymy, bo oczywiście tutaj jest ten kontekst francuski, o którym też była mowa, kontrrewolucji, rewolucji, republiki, ale Macron też jest i w sensie, można powiedzieć, wizerunkowym, ale też w sensie jakby tych przesłań, które ze sobą niesie i właśnie też tego styku polityki i biznesu przykładem szerszego zjawiska, bo on jest przecież bardzo podobny, jak spojrzymy w ogóle na to, w jaki sposób on zafunkcjonował i jaką rolę przyjął, to on jest bardzo podobny do takich polityków jak Obama, jak Trudeau, jak w pewnym sensie w Austrii teraz Kraft, jak być może Mark Rutte do pewnego stopnia, czy jak Donald Tusk, ładu liberalnego, że przypomnę polskie podwórko. To jest pewien typ polityczny, który rzeczywiście się wykształcił w ostatnim czasie i pod tym względem wydaje mi się, że... A niech rzeczywiście... pan go spróbuje zdefiniować ten typ. To nie jest takie proste pewnie, żeby go tak jednym słowem zdefiniować, ale wydaje mi się, że on reprezentuje właśnie ten konkretny świat polityki. Ale świat postpartyjny. Postpartyjny, postpolityczny w pewnym sensie. Tak, to jest, można powiedzieć, pewien nowy typ na warszawskiej populizmu, woli to by go nazywali pan ładny. Tak? Pan ładny, ale to jest pewien pan rodzaj nowego typu nowoczesnego populizmu, który zaczyna funkcjonować bez względu na kolory polityczne. Po jednej, jak i po drugiej stronie. Bo to jest trochę tak, że jest koniec lewicy, koniec prawicy, koniec tych podziałów, te wybory, które obserwowaliśmy we Francji. Mieliśmy totalną dezintegrację zarówno partii socjalistycznej po śmiesznych prawyborach, jak i totalną dezintegrację republikanów. Właściwie koniec tych dwóch ugrupowań albo blisko końca. Oni muszą w tej chwili pójść do Macrona. To się dzieje, znaczy, to się dzieje w tych dniach. Socjaliści i republikanie. Macron będzie reprezentantem w tej chwili takim panem ładnym, który będzie jednocześnie, uda się, mam nadzieję, mam wrażenie, sformułować taki gabinet, w którym będą i socjaliści, i konserwatyści, będą wszyscy ładni ludzie, biali, jak tutaj nazwaliśmy, wokół kontrrewolucjoniści, a naprzeciwko tego właśnie rządu tworzonego przez socjalistów i konserwatystów równolegle, będzie ta masa opozycyjna, w której będzie zarówno Marine Le Pen, jak i Jean-Luc Mélenchon, czyli zarówno skrajna prawica i skrajna lewica. Czyli takie spełnienie snów niektórych redaktorów Gazety Wyborczej, którzy mówią, no dlaczego tu jakieś animozje Petru, Mateusz Kijowski, Leszek Miller, no przecież jest jeden cel najważniejszy. Jeden tylko jest jeszcze jeden element, moim zdaniem istotny z punktu widzenia realnej takiej prawdziwej polityki. Mianowicie ten typ polityka, i tutaj Macron doskonale w to pasuje, cechuje się psychologicznie bardzo dużym ładunkiem narcystycznym. To znaczy, jak sobie spojrzymy właśnie, czy na Obamę, czy na Trudeau, czy na Macron, to są ludzie o bardzo rozbudowanym takim potencjale narcystycznym. Są zachwyceni sobą, są rozmiłowani w sobie. Jednocześnie to pozwala im świetnie funkcjonować w świecie współczesnych mediów. Ludzie to uwielbiają, takich pewnych, dowcipnych, nie mają luźnych zbyt silnej tożsamości. Ludzi, ale jednocześnie dokładnie, nie mają zbyt silnych przekonań ani tożsamości. No są takimi pływakami, surferami, którzy wykorzystują nadarzającą się okazję, tak jak wykorzystuje się nadpływające fale. Zachwycił mnie, jedno zdanie mnie zachwyciło Emmanuela Macron pytanego o Ubera, czyli o tych przeciwników taksówkarzy, który w jednym zdaniu powiedział, że szanuje nowe technologie, jakimi jest Uber, szanuje tych, którzy pracują dla Ubera, jednocześnie szanuje taksówkarzy, którzy wykonują swoją ciężką pracę i chciałby, żebyśmy wszyscy szanowali i tych, którzy pracują na Uberze, i tych, którzy pracują na taksówkach. W związku z tym zaspokoił absolutnie wszystkich. Panie Ewo, pani zwróciła uwagę w jednym ze swoich tekstów, że on cały czas powtarzał, kocham was, tak? Tak, tak. Pani analizowała chyba przemówienia pani Le Pen i pana Macrona pod kątem i debaty, i przemówienia. Słownictwa. Tak, i właśnie ta semantyka użyta do w celu przekonania wyborców. Ja chcę tylko nawiązać do tego, co było powiedziane wcześniej, właśnie co do opisu tego typu polityka, takiego właśnie bez, ja bym to powiedziała, człowiek bez właściwości, człowiek plastyczny, który może reprezentować sobą wszystko, co akurat w danym momencie jest potrzebne. I właśnie ten wybór słownictwa, całych wyrażeń, którymi posługiwał się Macron, to jest też pewien nowy rozdział w politycznej poprawności, bo na przykład, gdyby zadać pytanie, dlaczego taki sukces, no to też Macron to trzeba na przykład powiedzieć o jego ciągłym, ale ciągłym używaniu wyrażenia celze se, tut et tous, co oznacza... Proszę tłumaczyć. Tak, co oznacza wszystkie i wszyscy, one i oni, to znaczy nie mówimy ci, którzy chcą wstąpić do mojego ruchu, tylko mówimy te oraz ci, którzy chcą wstąpić do mojego ruchu. Ciągłe ukłony w kierunku na przykład właśnie feministek, podkreślanie tego wątku. Czyli język gender, tak? Język gender i jednocześnie bym bardziej powiedziała w kierunku właśnie przyklaskujący ruchom feministycznym. No i oczywiście te wyrażenia et en même temps, czyli coś jest takie i takie, ale jednocześnie jest takie i takie. I tutaj ciągnie, i tutaj mamy do czynienia z zaprzeczeniem tego, co zostało jestem powiedziane. Za, nawet tak, przeciw. To jest dokładnie to. I to było mu wielokrotnie określenie wyciągane. Kocham was. I kocham was, to oczywiście to jest jego słownictwo, jego semantyka, nawet ruch jego polityczny, to jest ruch, a nie partia. Oczywiście kolejna jakby ucieczka od tak, oczywiście. To jest en marche, z czego skrót to jest EM. Jak przeczytamy to razem, to będzie M, a M, jak wszyscy w Polsce wiedzą, co to znaczy żytem, to znaczy ja cię kocham, czyli M, aimer, czyli kochać. Czyli mamy tutaj EM jako Emmanuel Macron, to jest jego dwie litery, imię, nazwisko, prawda? Potem jest En Marche, czyli nazwa tego ruchu, ale to oczywiście możemy równocześnie czytać jako EM. Jest to wszystko zainscenizowane, przewidziane i marketing polityczny tutaj wszedł absolutnie na wyżyny. I jeszcze tylko dodam słówko a propos tego wątku narcystycznego, bo tutaj bardzo mi się to podoba. Wystarczy popatrzeć na moment tak zwanej intronizacji, czyli słynnego przemówienia przed Luwrem, przed piramidą, w noc wyborczą, kiedy pod światłami kamer Macron idzie przez dobrych, nie wiem, 3 minuty w dźwiękach hymnu europejskiego i to jest po prostu dramaturgia tego wydarzenia, inscenizacja. Nic nie zostaje pozostawione przypadkowi. No żadnej nie ma tutaj jakby naturalnej. To jest nadzwyczajne. Uwielbia, jak taki koneser francuskich serów sobie taki oglądać rzeczy z bliska. Byłeś w Paryżu w tą noc. I w tą noc Ewa wcześniej. Była, tak? Nie, ja nie byłam tego dnia. I w trakcie, i przed pierwszą turą, no i właśnie. Przed drugą. Co nowego, że tak powiem, w branży? Wszystko. Znaczy też nie przesadzajmy. To znaczy to, że wygrywają kandydaci narcystyczni w tej zmediatyzowanej rzeczywistości politycznej, jest naturalne. Nie ma w nich miejsca dla De Gaulle'a już. Nie ma miejsca dla Adenauera, ostatnim politykiem, ostatniej polityce ideowi czy tożsamościowi. W tej chwili widzimy ich raczej w Europie Wschodniej, a nie w tej Europie, która w tej chwili musi stawić czoła nadchodzącej rewolucji. Bo ta ważna rzecz, mało kto na to zwrócił uwagę, bo nie tylko niska frekwencja, bardzo niska frekwencja w tych wyborach, wyborach, ale też 4 miliony głosów białych, czyli idą ludzie do wyborów, oddają głosy białych, świadomie, czyli nie, to są głosy, nie, pomyśli, nie, że to nie są głosy nieważne, to nie są głosy nieważne, to są głosy ważne, które są oddawane jakby na albo i jednego i drugiego, albo ani jeden, ani drugi, tak, bardziej ani jeden, ani czyli drugi. Czyli jestem republikaninem, idę do urny wyborczej, oddaję głos, tak, bo ale wiem, mówię, że to jest Tak. Jeżeli dodamy do tego gigantyczne bezrobocie, rosnące, ukryte i jawne bezrobocie we Francji, jeżeli zobaczymy nierozwiązane, narastające problemy, naprawdę Polska jest fascynującym krajem. Jeżeli ja w trakcie kampanii rozmawiamy sobie z konsultantami z jednego ze sztabów, ja mówię, ile podatków płacę w Polsce, że płacę 19%, bo tak akurat mam taką stawkę podatkową i księgowa nalicza, a mój kolega płaci, uwaga, uwaga, ja płacę 19, a on, Francuz, pracujący we Francji, robiący mniej więcej to samo, płaci 62% podatków dla rządu francuskiego. I jednocześnie ma bardzo niski poziom zabezpieczenia społecznego. Pula ucieka. Tak, ale to nie tylko to. To jest też to, że mamy do czynienia w Europie z rewolucją wobec klasy zarządzającej tą Europą. I udało się Francuzom w tych wyborach jeszcze na chwilę zatrzymać tę lawę, zatrzymać tę falę. Tylko pytanie jest, jaka będzie cena, którą trzeba będzie za ten sukces zapłacić, bo wydaje mi się, że no, jeżeli popatrzymy sobie na Holandię, tak, gdzie no, to były te pierwsze wybory, gdzie odtrąbiono sukces, że wreszcie udało się odczarować tych potwornych populistów, którzy zagarniają po Brexicie i po Trumpie Europę, wybory po wyborach, tak. No to można powiedzieć, że to zwycięstwo tam zostało też opłacone, no czym? No, że no mamy w perspektywie koalicji czterech partii, które się nie są w stanie dogadać, gdzie tak naprawdę nie jest powiedziane, że populiści czy Wilders nie ma dobrego punktu wyjścia do następnych wyborów, jeżeli ta sytuacja się będzie kotłasić, przepraszam za to słowo, dalej, ale tak to wygląda dzisiaj w Holandii, to raczej jego szanse się zwiększają na przyszłość. To samo może się zdarzyć również we Francji, dlatego że no ja właśnie nie jestem pewien, bo za miesiąc naszym słuchaczom przypominamy, są wybory wyborów parlamentarnych. A jak prezydent nie będzie miał większości w parlamencie, to rządzenie będzie znacznie trudniejsze. To nie jest tylko... trzeba sobie zdać sprawę, że to zwycięstwo jednak we Francji odbyło się po pierwsze na gruzach tradycyjnych partii politycznych, z partią En Marche, tak, która jest typową wydmuszką. To jest w większej skali, powiedziałbym, partia, nie wiem, taka, żeby przybliżyć polskiemu słuchaczowi, jak partia założona przez Palikota czy przez Kukiza. Czyli to jest takie, można powiedzieć, zbiorowisko przeróżnych ludzi, zlepek różnego rodzaju ludzi, lokalnych, ekonomicznych interesów, wielkich interesów wewnętrznych, zewnętrznych, ludzi, którzy chcą załatwić swoją sprawę, ludzi, którzy chcą załatwić innych sprawę, prawdopodobnie też ludzi, którzy, nie wiem, są związani ze służbami, czy z takimi lobbies, czy innymi lobbies. I bardzo trudno... No właśnie, moim zdaniem problem będzie polegał na tym, że nad tym chaosem będzie trudno Macronowi zapanować i w związku z tym przewiduję, że raczej zwłaszcza jak się zderzy z realną polityką, zwłaszcza jeżeli na przykład w Niemczech we wrześniu wygra jednak Angela Merkel dalej i on się zderzy wtedy z taką typową chadecką polityką Angeli Merkel w różnych europejskich sprawach, to może się okazać, że ta cena, jaką Francuzi będą musieli, czy Republika Francuska będzie musiała zapłacić za zwycięstwo Macrona, będzie bardzo ale wysoko. Ale cofnijmy się teraz troszeczkę jeszcze, bo aby wygrać mógł Macron, musiał zostać przejechany przez walec człowiek, którym mówiono, że ma autostradę do władzy, czyli François Fillon. Ja dzisiaj straszną tremą mówię wszystkie nazwiska. Zawsze tam są jacyś ludzie, ale którzy mnie egzaminują. Bardzo dobrze, No więc co się stało, że ta autostrada do władzy François Fillon zamieniła się w kamienistą drogę pełną kocich łbów? Mhm. Ja chętnie odpowiem, bo no nie ukrywam żalu, że to się tak potoczyło i jest kilka przyczyn. Po pierwsze Fillon jest politykiem istniejącym na scenie francuskiej polityki już od dawna. Wiadomo, że był premierem. Natomiast, a jak ktoś długo był, to jest w czym grzebać, tak? Tak, to jest zawsze ryzyko i zresztą jest bardzo trudno stać się, zdobyć prezydenturę po byciu premierem. Ale niemniej on w swojej jakby, czy uporze, czy odwadze, no różnie mówią komentatorzy, postanowił przez kilka lat, mówi się o 3 latach ponad, jeździć po Francji, rozmawiać z Francuzami, mieć ten rzeczywisty kontakt z ludźmi na prowincji, w miastach i tak dalej. Wykonał kolosalną pracę analizy sytuacji, budując ten program w sposób uczciwy, nie uciekając od prawdy i z tej pracy wyniknął program, który zdobył na prawyborach 75%. To czemu źle poszło. Ale trzeba tutaj powiedzieć tak. Po pierwsze, po wydaniu książki, która świetnie się sprzedała, zatytułowanej Francuzi mogą przyjąć prawdę, Fillon napisał taką książkę, to mu dało jeszcze więcej odwagi do kontynuowania. No niemniej on reprezentował co? On reprezentował tę tak zwaną francuską burżuazję, kulturę klasyczną francuską. Reprezentował również klasyczną rodzinę z tą samą żoną i z 5 dzieci. No i co jeszcze przelało? Tam było kilka razy ten kielich goryczy przeciwników. Ale media wyciągnęły, że zatrudniał. Media wyciągnęły, przepraszam. Tak, w obronie mediów jednak bym wystąpił. Ale jeszcze nie tylko, jeżeli można skończyć przyczynę, dla której to się wylało. Bo to za chwilę powiemy, dlaczego, jak to się potoczyło dalej. Ale jednak trzeba powiedzieć, że ugrupowanie, ruch obywatelski, który się nazywa Sens Commun i który jest utworzony po słynnych manifestacjach we Francji w czasie ruch katolicki, w czasie ustanowienia prawa niejakiej minister sprawiedliwości Taubira o małżeństwach homoseksualnych, o zawieraniu, o tworzeniu się rodzin, znaczy rodzin homoseksualnych. Państwo wszyscy pamiętają, ilu Francuzów wyszło wtedy na ulicę. No i właśnie, to zaskutkowało tym ruchem. No i ten ruch wyraźnie wspierał, uczestniczył w meetingach w tych Fillona. I to było coś, czego absolutnie nie mogło część społeczeństwa przełknąć. Znaczy ta laicka, Ta laicka, powiedzmy, lewicująca część. I jeszcze jedną, przepraszam, tutaj rzecz chciałam dodać, to upieranie się Fillon co do powrotu w ramach edukacji, bo główne pytanie jest, w jaki sposób ochronić się przed totalitaryzmem islamskim. Fillon upatrywał w tym zmianę edukacji, powrót do edukacji tradycyjnej, w sensie nauka języka francuskiego od małego, niefinansowanie tak zwanych języków ojczystych, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, do tej pory język arabski mógł być wybrany, rodzice wybierali i to było finansowane przez państwo, więc zawężenie do języka francuskiego od najmłodszych lat, następnie uczenie dzieci takiej opowieści historycznej o losach Francji. Nasi przodkowie Gallowie. Nasi przodkowie i tak dalej. To można się z tego śmiać. Tak? My się z tego może śmiejemy, ale w sytuacji tego multikulturalizmu francuskiego i tych wszystkich turbulencji tym spowodowanych, to było bardzo zdroworozsądkowe. Dlaczego Fillon poległ? Jak wyglądało to wyciąganie jego grzeszków? Dlaczego poległ? Dlatego, że odpowiedziała pani. Był z innej epoki, Po pierwsze, dlatego, że był katolikiem. Po drugie dlatego, że w jasny sposób mówił o tym, co zamierza i co rzeczywiście chciał zrealizować, czyli zwolnienie 500 000 pracowników administracji. 500 000 to jest liczba, która powodowała, że cała administracja była przeciwko niemu. Chciał wprowadzić rzeczywiste reformy gospodarcze, rzeczywiste zmiany. No, był kandydatem najlepszym z punktu widzenia również polskich interesów narodowych i również relacji z Polską. W jego otoczeniu było sporo osób z polskimi korzeniami, szanujących Polskę, kochających Polskę, zakochanych w Polsce. Przegrał François Fillon dlatego, że jego bezpośrednie otoczenie, jeżeli zobaczymy w jaki sposób te paralele pomiędzy Polską a Francją, one są czasami oczywiste, w jaki sposób Donald Tusk nie pozwolił, żeby wyrastali liderzy Platformy Obywatelskiej, to przecież przypomnę, że François Fillon wygrał swoje prawybory wtedy, kiedy wszyscy w prawyborach zastanawiali się, czy Alain Juppé, czy Nicolas Sarkozy. Był tylko i wyłącznie taki wybór. I nagle się okazuje, że republikański interior, ludzie, którzy mają swoje prawo głosu, te 3 miliony ludzi idzie w prawyborach i głosuje na François Fillona. Czyli na człowieka, nie aparatu również. Tak, a co go zgubiło? A co go zgubiło? Zgubiła go chyba wszechwładza tego, co mało ma wspólnego z demokracją i republiką, czyli ten styk obrony republiki i demokracji za wszelką cenę. W momencie, kiedy uznano, że François Fillon byłby naprzeciwko Marine Le Pen zbyt słabym kandydatem, że mógłby przegrać. Ale my używamy tego określenia stwierdzono, zdecydowano. To gdzie to jest Francja? To jest kraj, w którym wszyscy absolwenci dobrych uczelni trzymają się ze sobą, w którym prawica ze sobą współpracuje, nie tak jak w Polsce, w którym wspiera się jak ludzie republiki, tak? Dokładnie, ta arystokracja rozumu, można by powiedzieć, ale ludzie republiki to lepiej brzmi. W serialu Flintstone był zarząd budowy jaskiń. No nie żartujmy, bo dzięki temu ten kraj Francja funkcjonuje 200 lat w miarę sensownie. Ta ostatnia końcówka jest beznadziejna, ale wcześniej... Ale solidność instytucji. Zanim jeszcze wrócimy, to posłuchajmy teraz głosu zza oceanu. Otóż Sabri Luata, młody pisarz, autor głośnej na sekwan opowieści Les Sauvages, Dzikusy, to rodzaj sagi opowiadającej rodzinie Francuzów pochodzenia algierskiego, i on z kolei ma swój pogląd na to, co zdarzyło się z Francją. No pewnie będzie to pogląd taki człowieka z trzeciego świata. Posłuchajmy. Nie czułem się już we Francji dobrze, zwłaszcza, że chciałbym mieć dzieci, a jeśli pomyślę, że miałyby być tam traktowane z pogardą, gorzej, myślę, że źle się dzieje w państwie francuskim. Trudno mi o tym mówić. To oczywiście kwestia wyborów, które wielu napawają wściekłością. Jedną z kandydatek jest córka człowieka, który popierał nazizm, i ta kandydatka i tak wygrała te wybory, niezależnie od wyniku drugiej tury, bo zdobyła poparcie ponad 10 milionów wyborców. To 1/4 dorosłych Francuzów. To jakieś szaleństwo, coś niewyobrażalnego. Nie przekonuje mnie to, że jej wyborcy to po prostu taka francuska wersja niezadowolonych zwolenników Donalda Trumpa. O nie, to coś innego. Ci Francuzi głosują tak, a nie inaczej, z innego powodu. To kwestia tożsamości, poczucia, że jest ona zagrożona, że ktoś chce im odebrać to, co w Stanach znamy jako przywilej białego koloru skóry. Takie wyparcie faktu, że Francja jest krajem wielu kultur, jest moim zdaniem samobójcze. Ta sytuacja przecież się nie zmieni w najbliższej przyszłości. Powinni więc przyjąć to do wiadomości, zamiast marzyć o powrocie do starych, dobrych czasów. Wielu chciałoby powrotu do Francji, którą zamieszkiwali tylko biali. A tak nie jest przecież już od ponad 30 lat. Wiele z ostatnich aktów terroru popełnili Francuzi pochodzenia algierskiego, tacy jak ja? Dlaczego tak bardzo nienawidzą Francji? W trakcie jednej z debat Marine Le Pen przypomniała Macronowi jego wypowiedź po ataku na salę koncertową Bataclan, kiedy to powiedział, wygrywając zresztą mój głos w wyborach, że francuskie społeczeństwo ponosi część odpowiedzialności, co przecież nie oznaczało, że Francuzi chcieli tego ataku, że współdziałali. Ale jak to jest, że część tego społeczeństwa, ta, której korzenie we Francji sięgają jeszcze historii wojny w Algierii, tak bardzo nienawidzi Francji, jedynego kraju, jaki znają? Urodzili się tu oni, ich rodzice. Moi dziadkowie przyjechali w latach 60. Dlaczego więc ci ludzie odwrócili się od Francji, znienawidzili ją? Dlatego, że poddano ich segregacji, że zamknięto na przedmieściach. Macron był jedynym, który nie chciał tylko pozbycia się zła, ale zachęcał do tego, żeby znaleźć jego przyczyny, spróbować je wyjaśnić. No więc mamy pewne ciekawe zderzenie, zwracam się do Marka Cichockiego. Są pisarze, którzy tacy jak Michel Houellebecq, który zasadniczo już wróży zamienienie się Francji w Frankistan, można tak powiedzieć. A tu oto mamy właśnie pana Sabiego Luatę, który mówi, że go przeraża pani Le Pen i właśnie on w związku z tym w ogóle wyniósł się do Ameryki, bo boi się o swoje dzieci i tak dalej. Te nożyce się jakoś rozwierają, tak? No bo myślę, że ten konflikt narasta bardzo silnie na tym tle właśnie tej koncepcji społeczeństwa wielokulturowego, wieloetnicznego. I to widzimy no, na przykładach różnych zachodnich społeczeństw. To jest oczywiście Francja, która jest szczególnym przypadkiem, tak? Ale to także widać w przypadku Wielkiej Brytanii, no właśnie też Stanów Zjednoczonych, Holandii. Jakby, znaczy, to nabrało jeszcze większego impetu za sprawą kryzysu migracyjnego w Europie. Ale Sabi Luata stawia taką tezę. Nie zaopiekowano się tą ludnością, która przyjechała z Algierii, zepchnięto ją na przedmieścia. No i to jest w związku z tym wina tej Francji, która chce wrócić do tego świata, do którego już nie ma powrotu, sugeruje Sabi Luata. Czy jest rzeczywiście powrót do takiej Francji, czy to już będzie tak, że ten komponent ludności na przykład arabski będzie decydować o wyborach? No nie wiem, wydaje mi się, że jednak ten francuski model integracyjny no, w jakiś sposób poniósł porażkę. Często zresztą był przywoływany na przykład u nas w Polsce wcześniej jako przykład taki bardzo pozytywny. Powinniśmy się właśnie tym modelem kierować jako tym właściwym, który pozwala właśnie pod taką opieką neutralnej, laickiej republiki współistnieć ludziom o właśnie różnych korzeniach, o różnych religiach, różnych językach. Wydaje mi się, że jednak dzisiaj ten model no, przeżywa bardzo poważny kryzys. I nie wiem, czy on jest do odtworzenia, do uratowania, czy on ma jakiś ciąg dalszy, czy też będzie w tej chwili już raczej takim pasmem w najbliższym czasie narastających wewnętrznych konfliktów. 93% tyle wynosi ta liczba procent muzułmanów, którzy oddali głos na Emmanuela Macrona. W wyborach 2012 muzułmanie uratowali François Hollande 94%. Przed Sarkozym, który chciał może nie tak daleko jak chce tego Marine Le Pen, a wtedy chciał jej ojciec, ale jednak chciał innej republiki. Pytanie, czy mamy do czynienia z ostatnimi rządami takiej Francji tradycyjnej, która jeszcze się broni. Broni się za wszelką cenę. Broni się stowarzyszeniami, które mają 300 lat. W tym roku obchodzą 300. rocznicę. Ale chodzi o blasfemię, przepraszam? Czy jesteśmy w stanie 1717 obronić... Czy jesteśmy w stanie obronić... Ale ja mi sypię, pan Eryk. Czy jesteśmy w stanie obronić republikę i demokrację, czy też, jak chce Welbeck, następne rządy nie będą bynajmniej rządami Marine Le Pen, tylko od razu przejdziemy na partię radykalnego, bądź na początku umiarkowanego islamu. Czyli Welbeck, w którym o jego powieści Uległość, Bractwo Muzułmańskie uzyskuje trzecią pozycję. Jak pani na to patrzy? No ja bym chciała powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z typowym dyskursem mającym w tej tutaj mówię o panu, który zza oceanu panu się wypowiedział. Sabri Luart. Właśnie, tak. Typowa mowa kogoś, kto gra albo próbuje postawić przedstawić całą grupę emigrantów z Magrebu jako ofiary pewnego systemu segregacji rasowej. Tam padły te określenia, kolor skóry i tak dalej. No nie, no to zupełnie tutaj się z tym nie zgadzam. Czyli ta mowa jest, mowa jest oczywiście potrzebna, żeby legitymizować pewną taką postawę roszczeniową tej grupy emigrantów i ich dzieci następnie. Tylko otrzeźwiejmy na chwilkę i zastanówmy się, czy emigranci z Azji są traktowani w inny sposób niż emigranci z Magrebu? Czy emigranci z Magrebu nie otrzymują, nie wiem, ubezpieczenia socjalnego, zapomóg, stypendiów, medycyny państwowej, szkolnictwa darmowego, mało tego, mieszkań w ramach, to wszystko dzieje się w ramach, prawda, funduszy z budżetu państwowego. No nie, no gdzieś zachowajmy rozsądek, prawda, tak nie wygląda. Ta mowa jest potrzebna po to, żeby oczywiście zamknąć usta tym, którzy ośmieliliby się powiedzieć, że no nie, panowie, panie i panowie, przyjeżdżacie z innego kraju, jesteśmy otwarci, witamy was serdecznie, ale u nas zasady są takie i takie, macie prawa, dajemy wam te prawa, ale macie również obowiązki. Ten dyskurs prowadził Fillon i to się oczywiście szalenie nie podobało. Oskarżano go o lanie wody na młyn Marine Le Pen i to była też przyczyna, dla której został ustrzelony. Mamy jeszcze około 6 minut, więc prosiłbym teraz panów o krótką diagnozę, jak wyglądać będzie polityka Macrona wobec Europy i wobec Polski. Marek Cichocki. No wobec Polski czy naszego regionu, no to mieliśmy próbkę ale są tacy, którzy mówią, kampania, co innego. No i tak nie, dalej. Dlatego, jest, że, tak? No nie, dlatego, że właśnie, no tak jak tutaj żeśmy mówili, tak, Macron został wybrany jako dysponent kontrrewolucji, żeby zatrzymać prawicową, narodową rewolucję, ale tak naprawdę na końcu jest właśnie ten możliwy scenariusz, o którym tutaj żeśmy wspominali, czyli właściwie koniec republiki i jakieś rządy, nie wiem, łagodnej na początku, nie wiem, republiki islamskiej, jeżeli taka jest możliwa. Więc myślę, że jakby w tym kontekście oczywiście łatwiej jest Macronowi, nie wiem, uderzać w Europę Środkową niż na przykład, nie wiem, w wielki mecz. Na przykład tak. Więc sądzę, że ten typ protekcjonizmu, który będzie prowadził do różnego rodzaju ksenofobicznych w istocie, w swojej jakby wymowie, w opowiedzi pod adresem Europy Środkowej, raczej nie będzie się nasilał. Sądzę, że Macron oznacza zaognianie, zaostrzanie ideologicznego konfliktu, który zaczyna rozsadzać się Europy i Unię Europejską i który jest prawdziwym zagrożeniem dla tej organizacji w najbliższej przyszłości. Czyli styl pana Timmermansa na przykład w wypowiedziach na temat Polski, tak? Ale tak samo Rutte. Jakby no tutaj mamy wiele przykładów właśnie tych polityków, którzy tego typu Schulz, to są wszystko politycy, którzy chcą grać na zaostrzaniu ideologicznego konfliktu w Europie. Erik Misiewicz. Będzie tak samo jak było, tylko bardziej. To będą rządy Hollanda plus dwa. Ultra, to jest chyba po łacinie, tak? To będzie tak jak było. To, co jest ważne, to ważna jest szansa na prawdziwy, głęboki reset relacji polsko-francuskich. Czyli optymistyczniejszy głos w stosunku do Jest szansa, ponieważ w tym roku mamy po pierwsze rocznicę wizyty de Gaulle w Warszawie. Po drugie mamy rocznicę powołania Błękitnej Armii Hallera. I po trzecie... W której walczył dziadek Angeli i Merkel. I po trzecie mamy 150. rocznicę urodzin Marii Curie-Skłodowskiej, wielkiego symbolu dobrych, wspaniałych, fascynujących relacji. Jak wyglądają Kupiłem wyniki? Sobie teraz między pierwszą a drugą turą wyborów z 1905 roku cały zbiór pism przygotowywany przez Polaków we Francji, o tym, jak bardzo oni kochają Francję. Francuzów, którzy zaświadczają na początku XX wieku o tym, jak poważnie traktują Polskę. Tacy ludzie są w tej chwili we Francji. Są ludzie, którzy mówią, kibicujemy Polsce obecnej. Relacje polsko-francuskie są bardzo ważne. Jesteśmy w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie wykonać bardzo dobry reset tego, co było złego i w kampanii, i przed kampanią, i po jednej stronie, i po drugiej stronie. Padały słowa niegodne i haniebne i po stronie polskiej, i po stronie francuskiej. Teraz jesteśmy w stanie, korzystając ze 150. rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej, do tego, abyśmy stworzyli dwa płuca Europy. Kobieta? To ja chyba jednak znowu powiem, inną widzę, inny obraz mi się tutaj maluje. Muszę powiedzieć, że ja nie mam złudzeń. Macron nie jest człowiekiem, który po pierwsze pasjonuje się historią, dla którego kultura w ogóle jest, no to przykre co mówię, ale dla którego kultura jest w jakiś sposób... bankowości. Tak, bardziej chyba istotna. Jest ważna. Rocznice, które nas łączą, są dla nas wzruszające. My romantyczną naszą duszą polską zawsze reagujemy żywo na i historia jest dla nas bardzo ważna. Niestety uważam, że wprowadzenie Macron na fotel prezydenta rozpocznie pewną nową erę myślenia tylko pragmatycznego, myślenia tylko w kierunku coraz większego poszerzenia się globalizacji, otwarcia i tak dalej. No wystarczy, a propos tylko, żeby dać dowód i już kończę na jego jakby zupełną obojętność co do kultury. Przecież on powiedział parę zdań, które wywołały absolutną burzę, mianowicie, że kultura francuska nie istnieje. Są kultury we Francji i one są różnorodne. Proszę zauważyć, zdanie kultura francuska nie istnieje. Następnie w Londynie w lutym powiedział, nie wiem, co to jest sztuka francuska. Są różne trendy różnych sztuk we Francji. To jest znamienne, prawda? I tu wyciągnijmy wnioski. Widzę to nie najlepiej. Natomiast z punktu widzenia ekonomicznego być może nie najgorzej. A za wojnę w Algierii jesteśmy odpowiedzialni my, Francuzi i nasze dzieci. Tak, tak, tak. I jeszcze było powiedziane, że to był crime contre l'humanité, czyli to była zbrodnia przeciwko ludzkości. Przypomnę w dzisiejszym wieczorze, uczestniczyła Ewa Hildebrand, Erik Misiewicz i bardzo. Marek Cichocki. No oczywiście, jeżeli już kończymy i myślimy o Francji, no to ludzie naszej generacji nie potrafią inaczej zakończyć jak Vanessą Paradise. Paradis. Tak. La scène. Basel, Basel. Extra lucide, la lune est sur la Seine, la Seine, la Seine. Tu n'es pas sous, Paris est sous la Seine, la Seine. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Najlepsze światowe kino non-fiction. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Bydgoszcz, Lublin. 12-26 maja. www.dogsag.pl. Millennium Dogs Against Gravity. Oderwij się. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.